Det var här i Jylgen som allting började för företaget Bergman Hummel och Company, eller som det ursprungligen hette Betsen Hummel och Company. Här drev de unga företagarna sin första vattensåg som sågade timmer för export. Idag finns det inte mycket kvar här längs Kvarnbäcken, mer än dammen där kvarnen låg. Nedströms finns också en stor hög med spån och andra restprodukter från sågen.